بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قبل العارفين وخلفاء المهتدين وعلى طريقة السائلين. Kon demb ñi ngi yamanti basmala bi gisoon nañ li nga xamantene moom mo aju won ci manam ci baawul basmala ak ismu bi ak yi nga xamantene ñoom ñooy masaile yi nga xamantene ñoom ñoo ci aju won mo xam ci walu aqida la li ci ëpp wala bok yenn ci walu grammaire la benen bi li nga xamantene mom lañu wara wax rek moy la suñu borom subhanahu wa ta'ala tour yi nga xamantene mom la amé tour bu ci nek daf koy indi ci alquran par rapport ak li nga xamantene manam mom moy munasaba bi mu am manam moy munasaba moy askononté bi nga xamantene mom la place ba askononté lolou motax ngay gis lu ci ëpp buñ na comparaison rabbana taqabbal minna innaka anta rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul 'alim voilà manam koku deg gi la manam deg gi tek sami'u tax sami'u ñaar firi la am motax sami'u dafa am firi manam bo genné cadre sami'u yi ñaata façon yi mais surtout sami'u dafa am aussi bokku na ci firi ni dal ci gattal moy ki nangu manam ki xamne day deg ay ñaan diko nangu voilà moy innaka sami'u du'a wa limun non wa tuba 'alaina innaka antal ghafurur rahim nak wala tawabur rahim wakay gis nga tuba alayna yalla nangul ñu tu gané tawabur rahim manam et cetera manam dal beurna ay aya manam yo xamantene aya ben aya bo gis tour yalla ci ginnaw rek xamal ne dafa am askononté bu aya bu wax détané askononté touro wa mi ci nonu tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne moy ñu ay bi nek suratul araf walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi ayatina lu ci tegu sayyidu zawna ma kanu yaqtarifun wala ma kanu ya'maluna okay manam walillahi ad sax la ñeel bur yalla asmaul husna turi rafet ya manam ay tour yu rafet ya fad'uhu biha deren ko wowe ci tour ya manam kon mu lambo premier ben ci façon yi moy biñu waxon demb manam ya rahman manam ya rahim wala ya latif wala ya ghafur wala ya hayyu ak ya qayyum et cetera yoyu waxon nañ len demb mu am ak waxon nañ tamit modalité am yenen façon tour yi yenen benen façon ñaan gi ñi ñaané ci tour moy comme yi bëri li ngay gis ci alcorane rabbana hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa masalan innaka antal wahhab yalla may ñu yermande gu tukke ci yow wala bok rabbana hablana min ladunka tiltuke ci rahmatan yermale innaka ndax liwer bo wor moy yo anta yo ya al wahhab aji joxaji manam kon nga koy ñaan di def tawassul bi asma wala loma tawassul bi asma illah bi ñaan yalla diko jaare ci turum yi nga xamantene ñoy turum yu rafet lolu tamit benen anam la ci jeufandiko manam tur yalla yi ci diko ñaané mu am benen aussi manam mu bok ci li nga xamantene amana dañ ko faté won suñu xel da ci doga ñew ni sax alhamdullah moy turu yalla yi dafa am asma yo xamantene sifat yi lay représenter manam melo yalla yi lay représenter wala yoy la lekkulul am asma yo xamne turu yalla yo xamantene afaali la manam jëfi suñu borom subhanahu wa ta'ala lay lekkulul legi yoyu tour nak yeen yi nga xamantene ci melo yi lay lekkulul yenen tour yi nga xamantene ñoom ci jëfi lay lekkulul yoy yep dañuy delu wat ci jëm ji non ci zat mu am nak tour yo xamantene ci jëm ji kessé lay delu lu demé nek buñ waxé né Allah d'ailleurs moy tour bi gëna mak bi nga xamantene ci jëm ji rek la delu wat mu am yeneen tour yo xamantene lu demé nek buñ waxé Quddus masalan Quddus tour la bo xamantene Quddus tour yalla la bo xamantene ci jëm ji rek tamit la delu wat manam ndax da fay aju ci melo yi nga xamantene dañoo intersect suñu borom subhanahu wa ta'ala manam yu demé naka ñu né Quddus moy ki nga xamantene dafa takul sax luñ koy dindul dafa deñ ci bép ayib lool manam moy Quddus voilà kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay tour yu mel non niki nonu amna ay tour yo xamantene ci jëf yi lay aju wa ci jëf yi lay aju lu demé nek khaliq lu demé nek khaliq lu demé nek bariw et cetera yoy nga xamantene manam ci jëf yi borom subhanahu wa ta'ala lay aju lu demé nek sattaru wa lu demé nek fatahu yu demé nek razzaqu han yoy ci jëf yi borom subhanahu wa ta'ala lay aju manam ndax bo xolé fatahu masalan moy ki nga xamne mom moy ubilaté aju ubila kon bi manam nga xamne mom moy ubil nit ni koku jëfum ci jëf yi la aju lu demé nek razzaq moy aju wërsegalaté le fait que moy jox nit ñi manam mindeef yépp wërseen wërsek diko jokkalé ñom lool moy razzaq koku tour yoy tamit ci jëf yi la aju lu demé nek khaliq moy aju bind ji boku mbindu wi ci jëf ji han la aju kon yoyu moy yi nga xamantene dafa aju ci jëfum mu am tamit yeneen tour yo xamantene day aju ci melo yi ci sifat yi lu demé nek masalan buñ né alim moy aju xam ji moy ki nga xamantene dafa xam lepp wala khabir aju dañ ci kumpa lolu ay melo la manam ndax dafa am melo bu lekkolo ci mom bu nek ci mom ba tax manam sax ci jëmum bi subhanahu wa ta'ala ba tax ñukoy tuddé alim wala bok ñukoy tuddé masalan qadir moy aji ka am di katam wa kon ñi ngi yamon ci manam tour yi asma wi façon yi dañ doon wax ni asma dafa am tour yo xamantene ci sifat yi lay aju am tour yo xamantene ci af'al yi lay aju ci jëf yi lay aju am tour yo xamantene ci zat bi ci bopam la aju moy jëmmi borom bi rek subhanahu wa ta'ala joxe won ni exemple Quddus masala wa mom ci jëmmi borom bi rek la aju subhanahu wa ta'ala comme Allah tamit non la mel wa legui mu am masala tour yo xamantene han ci même yoy par exemple assalam dañ ko ci bolé wa assalam ci tour yi nga xamantene ci jëm ji la aju donte meuna nek yi nga xamne dafa aju ci jëf parce que juste salam lay tek man juste salam moy borom muccu nga xamantene manam dafa deñ moy lepp lo xamantene dal boko jëlé manam doko meuna yobbu ci benen attribut bo xamantene dafa day genn jëm ji manam day nek être attribut bobu meuna taxaw comme lu demé nek alors que par exemple alim ay khabir yoy qadir hein yoy ay attribut manam ci tour la yo xamantene ci jëmmi borom subhanahu wa ta'ala lay te ci ci meloy borom subhanahu wa ta'ala lay delu wat manam ndax alim moy borom xam xam xam xam gi mu amé motax ñu non ko alim mi ki nonu qadir katan gi mu yoré la comme qawiyyu quwwa manam doole gi mu amé motax ñu ko qawiyyu ak yu mel non ci tour joxe won nañ tamit exemple tour yi nga xamantene ci jëf yi la aju moy af'ali lu demé nek khaliqu ha aju bindi ci lu demé nek ghafur aju jéggalafé wi même su fekkante ne mën nañ ko manam wa manam ghafur ndax limi le fait que muy jéggalé mindé fi ak yu mel non manam li nga xamantene mom melolo wo xamantene day am ay effet yu direct ci mindé fi yoy ñom ñoy nga xamantene ha dafa aju ci manam dafa le colo manam yoy afal manam ha ay tour la yo xamantene ci jëm ji ci soxla manam ci afal lay aju ci jëf yi am ak yeneen yi ñom ñoy aju kon ci sifati amma tour yi nga xamantene kon dañoo aju ci afal manam yep bo xolé amna benn tour bu len dajale moy qayyum ndax qayyum moy ki nga xamne mom mo taxaw bopom taxaw mbole mindi afa man huwa qa'imun ala ha kulli nafsin du non wala moy ki nga xamantene mom mo taxaw ci pep bakkat manam kep ko xamantene ko existé la sun bop par da moy ki la taxaw amma hayyu mo dajale mom mbolem melo yi nga xamantene manam tour yi nga xamantene melo jëf la manam melo safra tour la yo xam dañu aju ci melo yi moy ci sifati moy ak dund moy ndax mom moy nga xamantene ak dund amul fu mu tambalate do am fu mu yam parce que mbolem lo deg ñu ne melo la bala ñu ko mëna melale kenn day fekk muy dund parce que ku dé kenn mënu la melale len ku dé mënu ñu ne amna xam xam ku dé mënu ñu né amna katan ku dé mënu ñu né amna nam ku dé mënu ñu amna kaddu ndax duko am et cetera yoy yeb ku dé duko am wa ku dé du am xam xam itam manam ak et cetera bo melo yi jeex melo bo dégg même yeurmeunde ku dé duko am parce que de toute façon du yeg dara et yoy yeb motax xayyu moy tour bi nga xamne mom mo dajale mbolam tour yi nga xamantene hein yo melay suñu borom subhanahu wa ta'ala la amé motax nak mu bari ci borom xoxam yi ñoo xamantene rahmatullah alayhi dañuy tenir thèse bo xamantene solo la kel manam hayyul qayyum manam hayyul qayyum moy al hayyul qayyum moy touru yalla bi gëna mak ndax dafa dajale mbolam tour yi nga xamantene dañoo aju ci jëm ji ak mbolam tour yi nga xamantene dañoo aju ci jëf yi té lolou manam bu boba boko bolé rek day nek tour bo xamné da fay aju ci jëm ji ci bopom subhanahu wa ta'ala jalla jalalu wa azza kamalu bu ko defé han mu nek tour bo xamné day aju ci ci jëm ji aju ci melo yi aju ci jëf yi ba fa rek dajali yépp niki nonu amna ci tour yo xamantene donte dañ may aju ci jëm ji comme niñ ko xon sank salam day aju ci jëm ji mais da fay aju tamit ci jëf ji moy borom jamal di manam soit mom moy borom jam borom muccu parce que salama manam borom muccu mais dañ meuna aju tam borom jamal manam ki nga xamne moy maye jam voilà niki nonu itam suñu borom subhanahu wa ta'ala touram yi yi nga xamantene masalan ay melo lañ amé amna yo xamantene ben melo lay amé mais amna yo xamne melo yu bari dañu ni ci bir comme buñ ñe alimu ben melo mo ci ne moy xam xam moy xam xam mais masalan buñu waxé par exemple hakim am nañ luñu bon ñaari melo moy ak até ak xéré ndax hakim day tekki manam soit day nek mubalagha ci hakim moy borom até moy borom até wala mo ngi aj até ji wala bok mu nek melo ci manam mu joge ci al hikma hakimu nek zul hikma borom xereñ gi borom sagesse ala kul hal li nga xamantene mom lañ ci namone moy répartition bobu maté mom lañu faté suñu xel da ci do gën da ci do gën di ko alhamdullah légui kon yoyu les contours yalla yi amna ci yo xamantene dañ wax nañ ne ñenti jooni tour yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala xamal nako mindi fi existé nañ ñenti jooni yoy nak jooni yi malaakai rek ko xam wala ñetti jooni bok jooni yi malaakai rek ko xam jooni yi yenente yi rek ñoko xam yenen jooni yi ci dess wacc na leen ci téré yi wa ñetti témir ci tawrat ñetti témir ci linjil ñetti témir ci zabur mu dess témir yu wacc ci alquran ci bir bismillahir rahmanir rahim ci la bok lolu borom xam nañ koy faral def alayhi ala kulli hal suñu borom subhanahu wa ta'ala limu yor ci ay tour du jeex kenn mënul xam nan lan la tourum yu toll ndax kenn mënul xam nan la melo suñu borom subhanahu wa ta'ala toll ak ay jëfum subhanahu wa ta'ala waxon nañ tamit na asmaullah tawqifi yalla manam tour yalla do tok rek ba di ci arté sam xel lol tamit waxon nañ ko ak yeneeni masala yo xam tane duggu ni légui kon tambali nga xamantene kon mu ne bismillah manam ñu tambalé kon ci touru Allah manam bur bi nga xamne mom lañuy wax Allah Allah moy touru yalla bi nga xamantene deug deug moy tektele jëm ju tedd ko nga xamantene mo fi jitu amul fu mu tambalé té amul fu mu yom té mo amul mindé fi mom mé ki nga xamantene mom mo rango bolé melo yu mati té bolé melo wañé kuy dafa den ci mom kon koku buñu waxé Allah xel yi ci koku lay dem subhanahu wa ta'ala légui borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañoo wax ci batu Allah ndax amna fu mu xaré wala amu fu mu xaré manam ndax bat la bo xamantene mustaqun la manam ndax dafa am fu mu xaré wala bok murtajal la murtajal moy tour bo xamantene amul fenn fu mu xaré dafa nek nonu rek deng groupe bu ñëkk bi né Allah ahan kay amna fu mu xaré ñu ne len fan la xaré ñu ne ñun dañoo xajale ko ay groupe yu bari ñu ne na'am bismillah indi len seeni wax ñu ñëkk ñi dal né Allah mi ngi xaré ci ilah ilah bi té ci bour bi nga xamantene manam ku yello ñu jaam ko la manam ki nga xamne dafa am sifatu uluhiyya melo yello ñu jaamu la ñu ne naam aywa mu ne wala ñu ne kon lan motax mu nek Allah ñu ne parce que al ilah boko jele manam al ilah la ci njaal bi ci tosan al ilah la ñu ne ko waaw mu ne legi dafa fekk rek ne suñu waxé né al manam al ilah moy njaal bi bari gi ñu bari luñ koy wax motax ñu dem ba soxlaatuñu alif gi ci bir manam ñu motax ñu daal koy wax Allah comme fi nga xamantene mom lañuy wax comme ni nga xamantene mom lañuy wax nit ci wax yu bokku na ci wax yi manam né nit mi ngi joggé ci unasum manam ay xéet légui bo né al unas xéet yépp manam hein légui bari giñ koy bari liñ koy jëfëndiko motax ñu mujj di dem nan annas nit ñi légui ñu ne len ñu ne tamit am nañ benen dalil bo xamantene daf ñukoy wax manam comme fi alquran na lakinna huwa allah rabbi manam ci suratul kahf wa di dani lakinna li fi am kay man huwa mom yalla allah huwa mom allah bur yalla rabbi moy sa borom man manam te ciosan wax di mo ne kon lakin ana huwa allah rabbi wala lol moy ci san wax di legi kon bat le fait que mune lakinna huwa allah rabbi bi maana lakin ana manam moy waye man legi nak lolou manam dagan na ñu def ko kon allah kon ci al ilahu lo joge waye wax joju buñ ko xolaté limuy deuguer di lañ gis ne lolou inshallah dinañ ci ñew ci wax ala kulli halin wax joju deugër na tamit ndax lan ndax dañ ni Allah mën ta nek nonu tour wo xamantene amul melo wo xamantene dañ ko ci def parce que tour su fekkete na tour wi yalla tourum yi dañu rafet bu fekkete na tour yi amuñu melo amul melawu ca dugg manam rafetay gi dootul amati rafetay gi dootul feñati donc lolu benn wax la benen wax bi ñu ne ahankay mi ngi joge ci ci wala wala bi teki ah tahayyara manam eulum moy la eulum moy ko xamne manam xel mi da nan lañu wax ci do xel mi da tourner manam mbir mi da dépasser sa entendement da dépasser hein évoluer voilà émissance voilà voilà da le évoluer OK kon ñu né ah baat ya Allah kon fofu la joggé ndax yalla dafa manam dafa eulum mindé fi de faire sorte que mindé fi mënu ñoo khalat ba xam ana ko koy tan ñu né baat bobu fofu la joggé le fait que nak mu nekk mom kessé moko nekk ñu né kon Allah motax ñu daal dikoy utiliser hein def ko Allah ñu né kon baat bobu hein fofu la joggé ah ñeneen ñu né deureu baatu Allah mi ngi joggé ci alaha comme manam ya lahu ak ya lihu dañ koy wax ya lahu ak ya lihu bi teki manam di djublu manam khafala manam di djublu ci say problème le fait que mbolé mindé fi suñu amé soxla am ay aajo seen xel buñ démé ba jaxla même boudé yéjéri manam dañ ci génné ñeneen ñi nga xamantene ñom manam minde fi nga xamantene dañ manam duñu nit wala amuñu xel et cetera ci suñu vision hein ñoñu ak ñeneen ak ñeneen ñoñ ñep ñoom ñep dañu d'accord suñu mbir borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamantene ñoom ñep kenn ku ci nekk li nga soxla xam nga ko wala bok suñu borom soxla la fexé na ba nga xam ko ba faré sa mbolem say soxla yi do ko yaakaare ci kenn exclusivement ko dul ci borom subhanahu wa ta'ala lolou kon manam ñu ne kon Allah lolou yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou ñu tuddé ko lolou tax ñu tuddé ko Allah kon Allah lolou lay manam fofu la baat bobu jugé amna ñu ne baat bi jugé wul fofu manam wala bok baat bi fenen la jugé ñu ne fan la jugé ñu ne baat bi mi ngi jugé ci aliha bi tekki jaamu ha bi tekki jaamu manam abada bi tekki manam ala bu ko defé kon wayazaruka wa alihataka comme ni nga xamantene nonu la gaay waxon firawna manam est ce da ngay baye Musa muy def lu ko neex ha mom ak waaf ji rakam bi haruna alayhi wassalam ha wayazaraka te wali mom da fla baye wa alihataka ak jaamu gi la wara jaamu bimnam bimana wa ibadataka ha legui kon ñu ne kon baatu Allah fofu lu joge amna ñu ne dedet baatu Allah joge wul fofu baatu Allah mi ngi joge ci laha bi tekki fete kaw yekiti ko comme lan manam irtafa comme buñ nan lahati shams jant bi de jogna yekiti kuna moy bu jant bi de ba yekiti ko ba tek ci nek ci kaw dañ nan lahati shams jant bi dal yekiti kuna legi ñu ne kon yalla yekiti ko gi mu yekiti ko tim ñepp hein tim ñepp man ñepp lu ko neex lay def kenn du ci man dara lolu mo nan motax ñu nan Allah ñu tudde ko Allah am ñeneen ñu ne xam nga Allah fan la joge ñu ne dedet ñu ne parce que Allah arab yi dañu yagg xamne am nañ ko ñu wara jaamu lu arab yi dañ ko yagg xam ñu ne len waaw wala ñu dul arab nit ñepp rek nit ñi naka ñu jundu rek dañuy xamne amna vraiment ko xamantene mo bind minde fi ñu ne waaw mo bind lepp moko def ñu ne waaw ñu mo ne gis nga koku nak koku non nga xamantene lu fi xew moko fi indi ku existé la ko xamantene kon dañ ko manam xamuñu nan lañ koy tuddé manam amul nuñ ko mëna melal ñu naaw légui ñu ñu ne kon ñu indi ha bi teki damir manam damir bi teki manam damir moy pronom personnel bi nga xamne day teki ni ku fi nekul manam bi jundu ki troisième personne bi melni ko nan koka han ndax ha gogou moy tekkel lool parce que likoy wone moy boudé goor la dañ nan huwa kon waw gi moy wone ni goor la mais ha gi day wone ni troisième personne la boudé jigen la dañ ci yok ya muy hiya yaay deg boudé ñaar lañu dañ ci yok ma muy huma boudé ay jigen lañu mbolo nun lañ ci yok nunu tawkit han nunu buñ deugural muy hunna han manam nunu mu saqala nunu guñu sidda mu han mom muy hunna bu fekente ne dañu ci manam ay mbolo lañ ci gor dañ nan dañ ci yok mim gi te ki mbolo muy hum budé han manam dal ala kulli hal lumuy sasune dal dafa am manam haagi dal mi ngi fi di tekkale ne ki dal meewu fi manam troisième personne la manam parce que ñom kon arab yi bi nga xamene dañu tok xamuñu koka kan la manam koka xamnañ ni dal amna dal ku bindu mbiri mom lepp di def et cetera mais xamuñu koka kan la motax ñu nek mom manam mu melni dañ ne mom ha gogou legi ñu yok ci la lam gi nga xamantena lamul milkiya la manam ak momel buy wone ni ko mom ñepp manam lam gogou nga xamantene han manam moy comme buñ nane lahu ma sama no fa du ñel nako mbolam lek asama lek soussi lam gogou voilà bon legi ñu ne kon lam gogou muy lamu momel kon batu lam ñewna ak ha légi la pour différencier ko ak mashallah wala et cetera ñu dal ci yok alif lam gi nga xamantene day nekkal kenn manam day def taarif manam pro manam article défini la han manam day wone ni ki de moy diw wala han nangam bi wala nangam bi légi da saxat kan ñoo ñene Allahu fofu la def muy ñaata wax jurom benn wax yo xamantene kenn ku ci nek neena baatu Allah fofu la djibi kon ñoñu ñoy groupe borom ko xam yu dëkk yi mu am benen groupe bo xamantene ñom dañ ni Allah murtajal la manam amul fu mu joge ndax bu amé fu mu joge kon manam Allah mom suñu borom subhanahu wa ta'ala sosoul té mi ngi tuddone Allah ca azal ba dara amagul kon nak munuñu né han